ویل موسیٰ علیہ السلام کتا غوخت ہے یقیناً اغسطے ویل پدی بانی چاہیوز اجران چاہیوز خود ری پی اغسطے ہو دا سینا لائقہ خلق دے تیر گیا گولو دیوال نوم کئی اخیراتی دا چیز چاہو اگر با دی کتلے ہو کنی دیوال کم روڑے راولا دل تکی دم رک لگ دیوی تا روڑے وانا غستا پدی بانی روان نوم راولا روڑے دیوانا غستا دا والی سو خبری دی یو چی قابلیت و لیاقت پکی نشتا دے اہلیت پکی نشتا دے سر خمکوا واضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الذهب واللؤلؤ حدیث کی رازی نالائق دین خودل علم خودل دا لکه خنزیر ته چامل پغاړه کای ستانه بس دکی بیا به پتا را کی دی کس نیا مخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکر زمانه دکی بیا په ما ولی بیا په ما نخه کی دا د نالائق کار دی نو چې دشي نالائق او ناقابل دی تو سره لخه کای اخه داسی دی چې د دین خنه دی چې د دین مسله ده د مزدوری کار دی د لاس او پو کار دی مکه و سره خپ هغه دی کې وکړه چې د خو زی پکیتا چې زی پکې د خو نشته خو سره مکه یو دا مطلب دی نو یې ځکه وایي په اجرت اغستو دوی مدام ده چې موسی علیه السلام ویل اتخذت علیه اجرا نو هغه ځان د پاره نه وي وایي هغه ملګری ورسره نو که دا دواړه برداشت کړي خو هغه خو برداشت نه کړي که نه د هغه لپاره یې غوښتلې ده په دې معنی باندې لاتخذت علیه اجرا قال هذا کار د نبوت نه چې په هغې اجر نه دا خو د مزدورۍ کار دی دا خبرو د موسی علیه السلام نه یره ده دا مخکې خبره د موسی علیه السلام نه یره ده چې سړی دې ولې وجه پناقه باندې نو موسی علیه الصلات وسلام چې سړي سوک را خلاص کړي هغه مرګ قابل و هغه خو مرنه وکړه نفسا زکیتا بغیر نفس د مرګ جرم پې نه و زیاتي کوله زیاتۍ سدا مرګ نه و نو ده چې وهلی و سوک یې ورکړی و هغه خپل تینې دي وایي خپل بد د ولو مینځ دی عیسی علیه السلام وایي تر القضا تا فی عین اخیک ولا تر الجزع فی عینک د بل دستر کی خسن ہی نی استا پستر کی چې بیش پروت تی غنی نی پل بد دولو میں دی او خیاران وی پا کارونو کی گران کار خپل غلطی خپل بد معلوم اول نی اپا کارونو کی آسان کار د بل نقصان معلوم اول نی دا پا آسانو کی آسان دی اوڑیا کار دی سام خبر اول عمرانو لشی نوی تابا وجرتا غسته دی داغی وجم دا نو موسیٰ علیہ السلام نخپل کرو ییر دی اچھا در لسو دور و سروز و منظر کرو ہو گیو او جنکول فسقالهما ثمت واللہ الظل او بیایوی انی لما انزلت علی من خیر فقیر لکہ تال تا روڑے والا گوستا تا بیو چی بیدیو بکون خود روڑے برا روڑائی لتخست علی اجران روڑے بیتی غسل پخپل روڑے نو والی بلتا خونکوی تا روڑے ہوگا نو ری تاولی رو خدا خپل خبره ته نه یره ده هغه چې څنګه حقیقت او پزې او داسې د موسی علیه السلام د خضر د قول پزې قال هذا فراق بيني وبينك خبر اخلاص له په قول موسی علیه السلام بیا فلا تصاحبني و دغه بلتون زما واستا میان کی خبروم دی په مطلب دا دی چې توان دی نه لره پاغه باندې زغم کولو وسې د تریم وخت دی اوس هر چې وکشتای فکانت لمساکین یعملون فی البحر ولسو غریبانانو چی مزدوری کولا پی پدر یاب کی یا عملون فی البحر پدی بانی زال مزدوری کولا اچھلو لبین پیسے بھی گٹلی مسکین دو ضرورت اشتے دو وقت دو پارو لے پورا دے خو مستقل سکا نشتے مسکین دی فکر آگا دے چاہا سکا دو وقت دو ضرورت سکا ہم نشتے دے دو کشتے اشتے دو گا پاگی بانی مزدوری کی زال خو گزارے کی گی بیا ام مساکین دی ولی جمع سکا نشتے تشاہ سکا جمع نشتے ارادہ میں اکرلا چاہے اب جنہ کم مات ہے کم دا ولی وہ مخیطہ دو بادشاہ ظالم ناکارا چینی ولی ہر کشتے پہ دور بانی محصول بیتے ہیں اسے پہ پر کار کاؤں نرو ہے کشتے بینی ولی یا خود کل سفینت صالحات غصبان سالمت غصبان دا صفت پریخے دے اس ما قیدہ ہوئے لکنا وما من المنعوت والنات اقل یجوز حسبه وفی النات اقل دلتا کلام دا سے یا خود کل سفینت سالمت غصبان روح کشتی نیوا دا دا سدے نوالوں شو دا دا دغے نوالوں شو کانا اردتو انا آوی با وکان ورا ام ملکن یا خود کل سفینت غصبان نو کل سفینت کو خدا امرالا خدا عیف جنہ دا نوالوں شو چو روح کشتی بینیوا اما آوی با بینی نیوا نا دا دیو جنہ ما نقصانی کرا نقصان نو باشی ہر چو دا غالک چیزا اتاراتا وپلار مور ایماندار یرو منگ سرا چی مجبورو بکی دے دو دوارا پا سرکشو پا کفر کولو بانی پلار مور بای دده طرف دائی کئی اکول بل بچه نو نتیجه بدائی چی دو بم دغشان تشیل کدے چی دے زکر چی گناه او دلو که نو تخبرت دو دلو که چی عمر لے کئی نو پزلو بانی زنگو وردی بیاو تا گناه گناه نخکاری نو دو بم ناچار شی مجبورو بشی او دلو پدی بدا عملی که بدد سر ایسار شی ایساب شی نو دا دغا وجه نمانگ دا مخینا لری کاؤ پا خشینا یور قوما اویر دو منگا این خبرو پو چی مجبورو بکی دی دو دوارا پا سرکشه و گفر کولو باری لیر اداو که منگا چی بدل ورکی دولا رب دو دوارو بہتر ددنا پا پاکی کی زیاد ددنا نیزدی دو تا پرشتا کی و پزو سولو کی علک پلار مور با بیدی نکی دا اللہ عمرو نو دیر دمیان زل لرکا دا دیانا لرکا نو چل لرکو نو پلار مور لبا اللہ نور اولاد ورکی آغا بزیاد خی وی لوری شوی با بیا ادو لور نه گنم بیا اللہ پیدا کری علیمان دا سیدی کی تفسیر والا سیدہ او که خطا دا خدا یوی تین یقینی لرکا و قرآن وی اقرب زکاتن خیرم منو زکاتن پاکی یعنی اسلام کی و اقرب روحمان نامنگ ذکر لرکر هر چو دیوال چی میو کو ویتر روڑے دین دا وقتلی و دا دوالا کانو یتیم اینی چو بی پلارا پدی کلی کیو فی المدینہ پدی کلی کی فی المدینہ خیر دیر را ورلے چی دی خلق و پریتی تاولی دلا چی پر روڑے غختو تم را بادو گنل دا سی شمان و دا سی بیکارا نو دا پدی کلی کی اگا یتیمانم دی او دی دیوال دلانی دا او خزانہ پراتا دا اگر دولت پروتے چی بل چوک سرپرست نو پلار دل تخخ کن ولان دی دی دیوال نا خزانہ دی دوارو وہ پلار دو صالحان نیک سڑا اللہ تے دست پار لیو ارادہ اکرا رب دی چی با او رسی دا دوارا زوانے تای رو باسی خزانہ خبرا داو میرا بانی در رب دا طرف نا دی دا کرک اکر ماسا چی میں اکرو میرا بانی در رب دا طرف نا وحی دا رحمتا میر ربک وحی میر ربک آتینا من لدن رحمتا مخی مانا میں کوئی پیغمبری میں ورکرک نکاش پو نیلہام او ندو ولایت سپال زل سکارو بلکہ دا رو وحی وقت دیا داو موی نمی دی کئی دا چی میں اکرو دا خپل اختیار پا خپل جو باندی اللہ ویدی دی وحی وقت کاش پی لہام خپل اختیار دی نام پا خپل اختیار نہیں کئی دا اللہ امرو دا و مطلب دا ہے چی وست دیونل رو پا دی باین دا باید آشا دا زغم دا کولو دا چی ذکر کرده غلامین دلتا مانا دا ورو اکرو پا چو اکرو دا وری دلتا قرینه دا یتیمین یتیم علی چی زوانی تی نرسی ده چی زوانی تی رو سی بیا تی یتیم نیلی کی نو دا دوار بچی و یتیمانو بیا دا دیوال لکولو سبب بی ادا اجرت دنا سو اجرت واخلم دا چانا دیوال چی چالکو یتیمان دی زال لی دا خوراک چی بندو بس نشتی نو مال بس را کی ما طالب روڑی دا کمکی بل ما تا امرو دا اللہ چی دی دیوال حفاظت پا تکای خلق وی وی اغا لاز داسی کجو دیوالی نیر که لاز پیراخ که دیوال دروغ وی حدمهو سم قعدا یبنی دیوال اونالو ادلا نلول نا پس شروع کلا نا دیوال کی او گتے پیخ بی حدمهو سم قعدا یبنی دیوال نلولو نا بیا کین اسی اغای جوڑاو او دا مانا ذکر کری دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جریر ہوئی تفسیر کی غرائب القرآن ہوئی قعدہ یبنی ہی بعد ان حدمہ ہو نغولے ان بیاو کو اچھ پا دیوالی دسی نیغولے پا لاس بانی نیغ شا موسیٰ با ویلی اللہ تخست آلی آجرن او پتش آجر آخوان کا دیوال بانی لاس راک کند دی آجر غورم لیوی اس ترگی پٹی کیا دروغ ہوئی دسی دروغ ہوئی کس ترگی پٹی کڑی جدا چلی گی ہو کنی چلی گی نی یو ٹکی نی بلتی نیری چیغا بھی روڑے والے غوطا چی پلا سرا کو بارے جوڑے دا قادہ یبنی اللہ دی درے مواقع چکم حکمت اگر ذکر کر اگر صاف دے سرگن خود دے کی تا انداز ذکر کرے دے اول ذر چی ذکر کئی دے کشتے باس کے نوال تا کی ہوئی عرب تو ان اعیبا ما غوطا چیزے عیب جنکم اراده هم دده ده ابجن که علم دده طرف دی حکمت اولو بی چه ده بچی دیر آقا دی نوال تا که اردنا ایب دل هما رب هما خیرم منو اردنا منگا و غختل منگا خشینا منگ سر خطره و الله ویلو چه دو تا خطرشته چه دو دی ببلا داری شی نو ما سر خطره و علم ده الله خطره زمان و دوار یو ذکری دی بیاروس تو دوار کو دی چی رازی یوب دلهما ربهما ورکول در رب کار دے زما پا که دخل نشتی اراده زما وا اردنا امر دا اللہ اراده زما او ورکول دا اللہ رب العالمین کار دے نزما نزانی تا دمیان زوخ کرے دے اس چی دا جدار مسئلہ را غلا نوال تا کی ہوئی اراد ربک ان یبلغا اشدہما و یستخرجا کنزہما صرف رب دی ارادہ کردانے ہو چی اردنا یا رد تو اول کی ولی ہوئی ارد تو زکاغی سر عیب ذکر کی عیبہا اخکاروں میں عیب راغل لے اگر دن نقص ہو دے عیب مقامو نو دے عیب نسبت اللہ تنکی خبرم دادا مستاسو لستو وما انسانی ہو الا الشیطان دے یور نسبت شیطان تکڑے دے اللہ تنکڑی چزمان اللہ ارک شیطان جرکڑا حدیث کی دا سنور دینم قرآن کشتے حدیث کی راضی الخیر کلہ بیدائک والشر لیس الیک خیر طول اس طول ستار اس کی دے اللہ دا شر نسبت تا تن دے نو شر بل چوک پیدا کی دا خود معتزلہ واقعی دا چه خالق الخیر ذل دے و خالق الشر ذل دے یزدان و احرمن دا ندا شر نسبت تا تن کو دا شر مبدا منگیو سمانا منگا فبما کسبت ایدیکم تاسو چی چکری دیم دا داغی نتیجہ دا تاو کرو داغی نتیجہ پیدا شولا چی نتیجہ دا خیر یی محض فضل دا اللہ دے چی شر پیدا کی گی دا بند اخپل عمل لے اخپل نخل لے نو دے کری دا نو دے دیو جنال تا کی عرب تو ذکر کری دی او آئی بے ذکر کری دی دویم دے دو بچی مقام چرا گل لے خشین عرب نا ذکر کری دا والی اگر کی دو صورتو ندی یو دا قتل لے چی شر معلومی گی دویم دا استبدال لے چی خیر ورکول دی نو آگے کی دا شر و دا خیر دو صورتو نو آلتا کی خشین عرب نا خو چی کل دا خیر نسبت را گل لے نو صرف اللہ تا کرے دے اراد ربو کا ان یوب دلا ہما رب بولور کہ خیر نسبت اللہ تک وفات ہے کہ منگاویو کنا صراط الذین انعمت علیہم انعام دے خیر دے نسبت اللہ تا دے ظلال و غضب دے شر دے اللہ تا نسبت ندے شے غیر المغضوب علیہم دا نیدی غیر الذین غضبت علیہم غیر الذین اغللتہم اللہ تا نیدی لی اگر چیغ مغضوب دی اگر زوالین دی والشر لیسا الیک الخیر کلہو بیدائک خیر ستورس تالاس کرے دوے میں خبر دام دا کہ دا آن دے چیدے دیوال دے راغلے دے نو آل تسوی اراد ربک خیر دے و خیر دے نو دا دے وجہ دا آگے صرف اللہ تنیز بات تیزانے بکر روز چندے بلہ خبر دام دا تعلیم چی سو پورے نحمیر شامہ نحمیر او داوی کنا نو دے استاد پیگی زبت سنے پیگم نو چی کاپیی تلاس واچی وی زم چوکیم نو دے اعتراضونو تا تیاشی بنیغی گی پیچتا اعتراض کم چی زم چوکیم ازبا کیتا ویم نو دے زان استاد دے شریکی وی منگا دوالو کاپی حال کرو ما امار ماما سڑے اوچی چو مار پی گزار کرو سڑی باید چنجا خی پیمو کرو تاوالیو کرو ما امار ماما دوالو ما سڑے اوچی چو کرو نو دے سر زانو راتر کی ما استاد می دوالا کنا درنگ لخطا کی دو نو چی لوگ واری تیشی سر جامین ہم واری نو دے ویزا لکی مستاج بھی نو پی گی بیا با یو توی سبق سی نشوی لے بل تو کل پی رپورٹو کی استاد سی دے ہو باس آئی دا حالتو نر روان دی در حالت تے کل چی اول کی نو ما دا کارو کو لکٹی میند سی منگا دوارا پی کی شریکو نو چی دا غیر لکٹی واری نو بیا وی ربو کو تربیت سید تصوف پا عنوان چی کی نو دا طریقی وی ما نرو سی ما و پیر سی با شیخ سی دوارو اخیر ته چورس یرا صرف او صرف د الله کار دی نه زما دی او نه د پیر صاحب دی واخر داوانه الحمدلله د عقیدو د عقیدې د څو مسلو یو شرک فی العباده شرک فی الحکم دا مخلوق او د سری مخلوق عقیده و عمل یم دا جدو حکم مختار انسان گرزی دیشی نیکان بندیان بادشاہان حاکمان دوسرا دا اللہ رب العالمین خصوصی ربط و واسطی ندی چی سوی گفتی او گفتی اللہ بود ناغا دینی آغا دا جن قانونی اولیاء و دا بزرگا نقران عظیم دا دیرت کئی لا یشرکو فی حکمه احدا اللہ سر دا اللہ حکم کے صدار چوک نشتے اور دا مسئلہ ذکر کا لا مبدل لکلماته سرا فسو عنوان باندے دویم مسئلہ نفد شرک فی العبادہ عبادت دعا دا اور عبادت الہی تعظیمون نورهم دی اور عبادت منل دا حکم اطاعتم دی نو خلق دا طول کول نو رد کی درم مسئلہ رد علم الغیب د غیر نہ نفی و اثبات اللہ رب العالمین اللہ دے مسئلے د پارا چپکوں بنیادی دا مسئلہ د علم غیب نو ادلہ ذکر کرلو د قدیم تاریخ د عالم نہ چاغ مسلم و خلق و سخا اصحاب کا وسم خلق معظم گنی و دا غدور راس معظم موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا اہل کتاب فرقہ کی معظم دے بل طرف تا ذوالقرنین یعنی سکندر اغا وسم خلق و تا معظم دے تاریخی شواہد مخ کی معظم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول مخلوق تا کسو کی نمانی ہم خدا منی چی اولو انسان تیر شہ دے بیدین کافر مخ کی امان اللہ وسی امانی چی پا مخلوق دا دنیا کی دا پیغمبر علیہ السلام والسلام واندی اخیار انسان ندے تیر شہ مخلوق دا اللہ کی دا پیغمبر علیہ السلام والسلام بانی دا غوپ عقیدہ قانون ساز ندے تیر شہ دی کتاب تا قوانین تا غو دا نبی علیہ السلام جوڑ کری ہوئی نسبت یغتا کئی نو دا منی چی دا غنی قانون ساز او قانون دان و دنیا کی ندے تیر شہ دا یورپ لوی یونیورسٹی جامعہ کلیہ دا قانون دا ٹولی دنیا لویا وسیم خلق لوی منی محمد علی جناح چی تعلیم دا وکارت لطلیو دا کول اللہ تعلوم دا وکارت لہ نو آغا یونیورسٹی لالار چاہتی تپوسو کو نوری خون جامعی دیری دی سہولتون پاکی زیاد تی دادی والی خواہ کڑا زکدہ مخکانی دا نوری جدید سہولتون سر مزیانی دی ایدا می دیل خواہ کڑی دا دا یا خبر دا غیرت کڑی وا ایدا می زکا خواہ کڑا چی دا دی پلوی وار بانی صدر گیٹ باندی د دنیا د قانون دانانو نمونه لیکل دي نو د ټولو نه اول نوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک دي په غټو ټکو باندې دا غل لیک دي چې د دنیا په ټولو قانون دانانو کې د دن اوچت قانون دان نه تیر شوی اوس د دنیا ټول ډاکټران حاکمان منی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حاکم ډاکټر او طبیب نه دی تیر شوی تجربه وکړه په دې باندې او دار تجربو پا نتیجه کی وی چه دس ویل دیم دا حق دی او دا رشتی آنی دس پی جوتا رسول علیه السلام وی او پیری وین زی یو پیرا پا او بو انده چه ده خلکو تینا نفرت پیدا شو کرکای تینا پیدا شو او دس پونا بای نوخی بچ کول نبیای امرو کو چه اس که جوتایی کی ندری پیری وین زی خو یو پیرا با پخاورا لازمی فرانس والاو پلی باشیانو کی تجربه وکړي د سپی جوتا کړه لوخه وینځو په صرف او پوډرو او بولسو په بولسو او چې بیا به لی باشری کې ټیسټ وړاندې کو پاره کې با د سپی د زهر او جراثیم قسم موجودو کبه پکې وو کم شي به ختم بنو نو څو واسه وکړو نشول نو په دې معمولی عملو کو یو پیره پا خاورا وینزه و دو پیره پاسه و بوبانی سیده ساده لباس ری تروان دیکو نوم نشان ده جراسیمونه ختم شیو ایدا چی ویلی ده بلکل سیده قرآن هم جنس پرستی منع کرده ده لک و ده جنه ده جنه و علامات و ده قیامت کی ذکر کرده چه وقت با ده سرا شی چه هم جنس پرستی با شروع شی الکان دا الکان سرا و جنکی دا جنکو سرا پل وقت پا پاس کئی لکا قوم دا لوت علیه الصلاة والسلام چکاو قرآن منع کری دا تجربی داکتران اکر چاخیر سا چل لے خو نفس پرستی دا کنا پل دا نفس رضا پورا کول لی یو دے کی منع کئی او پا بل دے کی اجازہ ور کی بلکی ترغیب ور کئی نکاو کئی نکاو کئی او بل دے کہ تینا سخ رفت پیدا کیا سزاو لی ذکر کئی چی دولا چی کم سزا مناسب گرنے نو آغا لوار کئی دا اولی معلومات چی اکڑو نو دا دینا دا سی خطرناک مرضون پیدا کی چی وسم لا علاج دی علاج نیش دی دا ہیڈ دے کسو مرض دے پلیتی دا ہیڈ دا مرض دا دغنا پیدا کی علاج دو سخ نشتے دا پنجاب دا ڈاکٹران و مستقل جماعت تقریباً درے کال مخ کی سلور کال مخ کی اخبارون کی دا اعلان شائع کرو چی دین کی چی لواتت من شعر داغی اصل وجم دا چرین خطرناک مرضون پیدا کی او دا ہیڈس بنیاد لواتت تے حکومت دی بدی پا قانونی پابندی لگی حکومت دی بدی قانونی پابندی لگی نو دنیا منی دا چی تعلیمات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انتہائی تعلیمات تی چی پی نئی پو نمخ کی اور ترشت گرزی وہ چی زیت اور سی نو خبر بالکل صحیح خیجی اور رشتی خیجی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات او قانون کی دا منلی دی چی دا اوچت قانون دان دے دا شانتا اوچت پوہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دیو جبان دی دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ اکرلا چی پا غیب نپوئے گی خبر اللہ رب العالمین تسپارا دا سلور واقعات دیلے ذکر کرلا چی دا مسلم خلق سخا یا طول سخا یا اکثریت سخا رو دا پا دی مسلو بانی دلیل کرلا دری واقعی مخ کی بیان شلی دا صحاب کاف واقعا واقعی کی بنیادی مسئلے نوری درگاہون جوڑور و دروانور و مسئلہ دا شانتا دا ہجرت پا دین بانی دا وقت زان قربانولو دا حکومت مقابلی تا در دل هر تو نظرور چی نو چی نیش کولی نو لرشتینا کم از کم دا خوک کنا فلیو غیره بیدی کده دی وست دی رسی دی رخدا کده دی وست دی نرسی فبیلسانی نو پا جب ایرادو کن کده دی وست دی نرسی دا فبیقلبی نو پا زر ایرادو کن پا زم رد مطلب سو دا سی زیت اللہ شاہ چی نئی پا سترگویی نی نئی پا غوگو آوری ندی مخیل رازی او زر پی پریشانہ کا دعا ام کا و خیری ام کا دیو جنائی دا غو حالت ذکر کا چی دا اللہ سو اس خوی نرسی دا خود خلی بیانی کردی اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا و چی دا خلی بیانی دا وست نبار شو نہ وہ ملک پر خو ہجرت ہو کو ہجرت کی زان سر ضروری اسباب تیار ہوا اصحاب کاف واقعہ جیر پار ذکر کرلا دا موسیٰ و خضر علیہ السلام واقعہ ذکر کرلا پدق مسئلہ بانی موسیٰ دا خضر نہ خبر نو خضر دا موسیٰ نہ خبر نو علیہ السلام اور دی واقعی کی نوری تکمی خبری بھی یعنی آداب دا تعلم عزم و حمد او ادب د استاد احترام د شیخ مسلو کی ناکام کول موقع ته انتظار کول چې دې مقراشی نو پخپل به مخه راشي او بیا چې جوړ را نشي نو تین لری شه روانه مو مجلس روغم دومره په کار ده چې دروانی زی پکې پیغمبر علی السلام وای روانم دا شه په کار ده چې د جوړی زی پکې تای ضرورت شي نو چې جوړ پکې کولای شي دا غي خونو کول ادب نور مسائل سرم ذکر شو خضر چوکو پیغمبرو پر نصوصو دو قرآن او شواهدو دو قرآن باندی انسانو پیغمبرو ولی که تا چوکوی نو بیشکا چه پیغمبری نو اغدر طولو نو لوی ولی پا خپل زمانه کی او انسان دا خپل زمانه سرهو او پا خپل طبعی عمر پورا کولو بانی دا دنیا نتل لی خلقو خبر جوا کری دا چه خضر و سماغ خضر دنیا کی ده او پا دریابونو گردی بختور سریبانی پیخ شی او داغا دلاس غط گوتا چه دا دی اوڈو که نیشتی دی که اوڈو که نی دا مشهور ده دا چه سوک سلام که دا اکیده نا پا دی گوتا زور گی دسی اونی سی زور پیو که چه دا چه تا خضر نی دا پا که تا مشهور اکثر وی دریابونو بانی گردی دریاب که چه سوک روف شی نو جنازه اغا کی خضر دریابی داغا تعظیم وسم خلق کی ما تا دا پتا نا زمان کری تا لیڈر را تا دشپی کشتای که را پاوات چه کشتای دی سین میان تا شولا نا اغا روپای رو آغاستی سل روپای کسو رو آغاستی وی غردوری دو دره کسانو سر دما کلیوالو اغا ویداتی سا چلو کو ویتاسو نی خبار غوی نا ویداد خزر علیه سلام پو شکرانه بی غردولا کنا وی اغا چر تا دی تا تیمو می وی اغا دریاب کی کنا نا ما دا اغا پو نمو غردولا چه کشتای بج کی اغا خدای بی غر کا اینی امنا و شکرانی ورکای پنم باندی اخیزر چرت دی نو اسو مو جوان دے دے یو سڑے سہار کی دے وقتی او دسماتی تا خوار دے تنگی آگے تا نو بلو لازو مخیل آور آگے نو دکلکو نو سغی کی ما تا دواو کا اگر ولی ویتا خیزاری اگر شریع تا خیزار نیم اباری دیر توکی کئی کلکی نیولی و نیولی نی پر خون آغا تو نو وازد پلان که دا پلان کی زوی اما رب دی تبا که پر توک می ناولی کی پریده و دسماتی تا زمان ایتا خیزاری خلکو که دا گمان روسم پروکتے پر لاز زور کئی زمان لاز بانی دیر و کس آغا زور کرده زیم ایما آریان شی وی چو مای تا چیز لاز بانی زمان زور که خستا سنیتو کانا دا پا که جو آجی دا غط اوتا کی دخ ارو که نی خضر علیہ السلام انسانو خپل طبعی عمری پورا کر لے دا دنیا نتل لے دا محققین و علماء و قول دا دے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی خضر علیہ السلام مردے دا دنیا نتل لے کان نبیان و ماتا که جواندے دے نا دا نبی علیہ السلام مرافقہ معاونہ مدد پا غفر ازو چرا غلے وے قرآن وعدا غستے دا لتؤمنن به ولتنصرن تاسو سره کتاب می او پیغمبری می خو کداغه پیغمبر راغه نو ایمان به پرورای خامخه او داغه به مدد کوي در رسول علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه تر وفات پوری تاریخ دا سیرونده لکه دا نور پدې کې چرته د خضر تذکره نشته چې خضر یو څوک راغلو نہ پا صحابو کی تذکرہ شتے نہ پا بار نہ پراتون کی وفدون کی تذکرہ شتے میدان دا بدر تا حضر دل پا غفرزو نو حاضر شے چی مدد تکڑے وی داشتن تا نور واقع ہو کی نو صحیح قول لے چی وفات شے دے وی یو درو خلقو جوڑ کری دی و یا نبی علیہ السلام چی وفات شو کلا نو اختلافات پیدا شو دیر اختلافون پیدا شو پا طول اختلافون کی حل صدیق کرے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اول اختلاف پا دے کیو چی پیغمبر علیہ السلام وفات شے دے کنا معراج لتل لینی روح بے بیا رازی پا دے مسئلہ کی اختلاف پیدا شو. بلخوا منافقان و خلقو خوشالے اکڑی یو بلے مبارکے ورکڑی لو کان نبیا ما ماتا کدے پیغمبر وے ندے بمرنے نی پیغمبر نو دے دو خبر پوجہ باندے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کو چہ چاہوی چہ محمد وفات شیر صلی اللہ علیہ وسلم نزے وجنم پریدہ مینہ خلق خطول روان شیر جمعت تا صدیق نو رضی اللہ تعالی عنہ دغا روز بانی مازی گر بانی پیغمبر علیہ السلام افاقر آغل و خشیو ابو بکر صدیق پیغمبر علیہ السلام نے اجازہ واغستا داغا یو کور پاوالی کو دو مدینی نا شپگ پینز شپگ ملا بیرتا یو چمو اگر تو بے عوالی وی نو داغا یو کور التاو تبری یو التاو رسول علیہ السلام نے اجازہ واغستا اگر لارشا نبی علیہ السلام سہر تا بیا تکلیف زیاد شو صدیق تا پتا نوا چکل دا حادث رالا دا وفات دا صدیق پسی سرے لار خبر لار صدیق وی رضی اللہ تعالی عنہ ان قسم ظاہری ملا می ماتا شوا پا دی حال را روان شو ناولی اگو ملا می ماتا شوا عمر وانی سرے نوی چی ملا می ماتا شوا اللہ صدیق پوالی چی دا پیغمبر مقام بانی بوز رپاتی کی گم دا طول امت پیٹے پا مارا گئے ان قسم ظاہری ملا می ماتا شوا علی خپل رور دے دے ترز بیے دے زمی دے اگر نوی چین قسم ظاہری عمر نوی ان قسم ظاہری عثمان نوی ان قسم ظاہری صدیق ذکوی چی دار طول پری پوری چی پیٹے پا صدیق پروت دے منگتی نخلاص چی ناول اختلاف دے مسئلے را رہے رسول علیہ السلام سنگی را دوتا نرالے چی کل را خبر ہو شولا ان حدیثہ رسا شور جو شون عمر او مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما دوار رالے عمر سے خدا خبر ہوئے لا باری واورے دا یو بلتا خوشحالی جی تندیرون شنو زدو نسو خپشو دیر زیاد دا خیال راگے چی روح تل لے بیا برازی معراج ناغا آوازو کو وی ندی وفات شے عائشہ صدیقہ وی مغیرہ ابن شعبہ پسیو چیدہ ورنوات وی نبی علیہ السلام وفات شہدے اولا نئے سڑے چیدہ نبی علیہ السلام دو وفاتی ویلی دی مغیرہ ابن شعبہ و خیار سڑے ہو تو اعلان نشو کولے دو عمر دیری چپ تے صدیق راغی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تادری تے لرکا مسنون طریقہ دادا چی ساوخی جی نسبین تادر دی پہ وغڑے مخ دیو لپٹ کی مخ سر دیو لپٹ کی سنت طریقہ دادا دا بربن پاتے کول چی مخ بسرگن دی او خلق با دیدار کی رونمائی کی دا گناہ دی فی الحال لی دا قبر انتظام کی نسادری پہ خور کرو خان کا زنانہ وا نو دا زنانہ دا جامع مناسب تادر دی پہ واچے سوری توری کارتی خو سپین زیاد غورا دی پاغیم سپین غورا دی نسادر دا مخ نبیرتا که غوی کتل خکولی که او پا دا غزی که اعلانو که طبتا حیان و میتا تا جوانده اون پاک خوشبویا وی اپس دمرگو او با عرشو جماعت که عمرو لاله او پیره که اعلان که که نبیر سلام و فاتشوه نده ده با بیارازی او دا منافقان بختمی او تو بشاره که دا منافقان بختمی دا خوشحاله شوی که دی دا بختمی آقا تا چو شبهی وی اگر شبهی وی داغی وجنه دا خبر کولا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی چی دین کامل شنو داغی مطلب اگر داگنه چی که پتول دنیا نی نو پا دارالاسلام که خوبا خام خواست صرف و صرف ایمانی بلا لربه نی او دلی دل چی منافقان لاشده نو دا تکمیل پا ظاهر نمالومیگی نو رازی با ابو بکر صدیق چی دن نشن خلق و نظر پا ابو بکر شو چی دی بسوی عمر تو یلارس لک دماو کا اغا پا ذان نپیدا اخپلا خبر کولا ابو بکر صدیق شروع شو بیانیو کو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اللہ بانی مرگ نرازی محمد علیہ السلام وفات شده سوک چوی چو جوان دے دے پا دا مرگ نرازی نو دے دا غای عبادت کئی فإنه قد مات اللہ جوان دے دے مرینو آیاتونو اللہ صلح عمر پوش چه خبرم دا غر دادی چوی وی ما خیال داو کو نور صحابوم چه دا آیاتونو گنی وست نازیب چوین دا سی دے فکر نظمون گو تلیو چه دے تارو سوچ نو اختلاف اول دارا غلیو دا اختلاف فیصل صدیقو کرا اجماع دا امت پاغیومو شونا دویم اختلاف پا مسئلہ دا خلافت کرا گئے دا خلافت مسئلہ پا صدیق حال شوا درم اختلاف دا نبی علیہ السلام دا غسل پا بارا کرا گئے چی غسل ورکو جامی لرکو که نلرکو دا غا مسئلہ هم ابو بکر صدیق حال کرا درم مسئلہ چی کمیس با سر پاک بین بر بندوائی او پاکی دا پاس غسل ورکی او سادر یتوا چوائی سلورم مسئلہ اختلاف را غلی پا زید قبر کی او پا طریقه دا قبر کی لحد بای که شیق بای یعنی بغلی دردی تا با قبر کنستی کی گی او کنه دا غل نیو دوغل کی بای صدیق دا مسئله حل کردی وا وی گورو مدینه که دو تن قبرونو بکنستل یعنی استازان دو تنو نور با معاوینینو یو دا بغلی قبر مرانیو دردی تا او بل دا لحد صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی الله بخپل پیغمبر له پخپل غوره کی چې کوم قبر غله غوري نو هغه قبر کنه سن کې بره ورسي نو اقا سره مخکره غا چې بغلی قبر کنه له حد کنه اگر هغه ما مثلا ابو بکر صدیق په قول حل شو مساله د کور وک په سارا نو بیا به ارسنګ چې تړي ته ونه قتل پنځم اختلاف پرې کې چې قبر له وکونو کمځه به هر قبرستان کې کمځه کې صدیق فیصلہ حل کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما دا پیغمبر علیہ السلام ناوری دلی دی چی پیغمبر پا کم دی اللہ خوال غوالی نو پا قضی سا اخلی ان پا دقا دی چی پا کم دی وفات شد پا دی بای دفن کوای نو قبر لاغا و کنسته شو وو مسئلہ دا غطی غطی نور گل اختلافون را غلی چی طول صدیق حل کرنی وو مسئلہ را دی میراث مطالبہ شروع شلو فاطمہ وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان میراس امہات المومنین وی زمانگ میراس عباس سے بوی زمان روارو زمان میراس زمان حصہ دا خبر شروع شولا دا مسلم صدیق حل کرلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق وی او عائشہ صدیقہ حل کرلا امہات المومنین وی سڑے لگو چی دخپل میراس حسین مطالبہ اکو عائشہ صدیقہ مکہ شلوی و خبر توقی دے منگل روزی اللہ را کولا اس پا ملا روزی را کئی دے مسئلہ کی زمانگ نمخ کی خلق شتے زان ممخی تکوائی چی اگو چا مخ او وقت کنو لازمان زمانگ باو ماغی چی اگو لحصہ ورکر شو منگل برا کولے کی زان مخی تکوائی ما دا کور مسئلہ ما عائشہ صدیقہ حل کرو دا بار مسئلہ ابو بکر صدیق وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اوری دلی دی ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم ما دا پیغمبر علیہ السلام نے دا اوری دلی دی نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناه صدقہ من خاص دا انبیاء دا ٹولے نہ دا چا میراث سخلو نہ سوک چا لمیراث پریدو زمنگ نہ کچھ پاتی شو نہ غد طول امت حق دے صدقہ دا طول امت حق دے صدقہ دا پا امت بانی یعنی دا طول امت بی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یزمک و دا فدک پا نمبانی خیبر کی نور کورو کورونو یا نور دا ستا نو اغم صلاح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حل کرلا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قیاس کرو وی چې ته مړ شي ستا میراث به څوک اخلي وی زما میراث به زما اولاد اخلي زما میراثیان به اخلي وی مالک تورث تا له څه چل دی چې ته میراث بل ته پرېږدي او زما د پلار میراث ما له نه راکولی کیږي قیاسو اجتهادو خو نس موجود و د نس مقابله کې قیاس ابو بکر صدیق رد کړ دا نه دی منظور ما اوریدل چې به صدقې تا سره چې څنګه روزي هغه در کوله اطواب یې در کوله هغه به تاسو رقشن ته روانې هغې کې به فرق نه راځي خو د تقسیم او د تملیک په جوړ باندې حصې نشته دی پکې ته علي صاحب هم خپه شی و عثمان صاحب هم عباس صاحب هم له خپه شی و فاطمه رضی الله تعالی عنها هم پریشان وه د پلار غم وپې دا پې بله یوه خبره راغله هغه پله مسله دا وه چې دا زما حق دی نو په دې باندې یو به سره څه خفګانو ګیله وه و فیصله پا دقا دیبا نخلاص شویده روافظ و رواغ است اسمان تیو خود جانده باغ فدک باغ فدک خمینی و لیکل کشف و شبهات که الله و مسلمانان دی زمونگا سر مرگرتیا دا خمینی لیکی تحریف های ابی بکر در صریح قرآن دا ابو بکر تحریف دروغ و الپا سرگن دا قرآن که تحریف ها سنگ دروغی ویری دی نبی ادا ذکر کئی وی قرآن خووی وارثا سلیمان و داود پیغمبر و میراث سلیمان واغس دا شانتا نور واقعاتی ذکر کری او بیا دا ذکر کئی چه دا قرآن دا نصوص صدیق پا دروغ روایت بانی دروغ روایت بانی چه لا نرس و لا نورس او دا قرآن نصوص رد کرد دا کارونه اکرلو دا دا ابو بکر صدیق بارک لکی بیا دویم عنوان لکی تحریف های عمر در صریح قرآن دا دا مستقل بابونه دا کتاب اوز دی پاکستان کی پیدا کی دی سواد کیون پیدا کی دی تا وی شیعه تا با سو کافر وی شیعه تا با مسلمان کافر وی چه مسلمانی نو اغبو تا کافر وی دا غسی شیعه تا اچه مسلمانی نو اغبو تا نو ای کافر نو دا اغبو پلا خواده څوک وته کافر ساجد نه کوي دغه عقل ساجد نه کوي او خلق ځان سره کړی دی ابوزي په سي کړی دی صرف ځان سره کړی نه موزي په سي کړی دی فرض موزي په سي ادا کړی دی ادا مجار په سي په دی لوی لوی ګرو لاړ دی علیهم ما علیهم نو دا خبره مې وکړه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وفات اختلافونه پیدا شو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول حل کړو او املا مې ماته شوړه دا دا قرآن نصوص و صریح و خبر میں دے پر کولا چی دا دروغ جور شیدی اگر دروغ داو چی خلق ہوئی چی کمیستی و باسو دارو کی کو نباسو نو پا دو بانی خوب را گئے شپک تن دی آو تن دی دی کوٹا گئی کی نو طول بانی خوب را گئے نو آوازو شو چی لا تخلا رو تا سو دن دارو کی مباس دے سر غسل وار کرلا دا آوازی پا گوگو شو وی دا چا آواز کرو دا خیزر علیہ السلام را گلے نو دا خیزر رکشه اوس پا مرگ رازی امیدان دا بدر که نراتا دا خیزر اوس را گلے وی کمی استیمو باسه پا خود کنه راته چه پیغمبر غاخونه مات شو سر مات شو بی سود او غرزید اچه شو علا این محمدن قد قتل دا خیزر چرته دیده که بی خیزر راگه دا خیزر آواز کرو بی داو مواز کرو چه تاسو پریشانه که گه ما این فی الله عزان من کل مصیبه اللہ شتے طول مصیبتونا پا غبان اخپل ختم کئی اغتا او گرزائی و دا سوکو دا خیزر علیہ السلام و دا چاوی ستا پلاروی کنی کئی پتہ نشتی آواز شو نواز یوازی خیزر کئی بل سوک نی نیک پیرے با صحابی پیرے ابا حاضر شے دفن تاغبی ویچ موباسے تھی دا غی زیدی تسلی بیور کرے کما خبر و دا خیزر و پا چاوی خبر رالو لی خیزر مردی نصوصی قطعیه پا غیشتی شیخ الاسلام و رحمه الله تعالی فتاوه کیوم فتاوه مصریه کیوم داغه شاگرد زهبی اغام بوی وی نبی علیه صلات والمحقق ان الخزر و الیاس ماتا یقینی خبر دادا چه خزر او الیاس علیه السلام دوار مردی خلقو که دا مشهوره دا درو حدیث جور کرده چه هر حج که عرفات که مزدلفه کې خضر او موسی دواړه خضر او الیاس علیه السلام دواړه یو ځای کیږي یو بل سره سرونه یو ځای کی ملاقات کی اڅه خبرې کی الله شفاره شوی نو بیا په کال بیا په هغه باندې را یو ځای شي دا چا ویلې دي بنیادی نشته دې باب کې چې سری وایي چونه چا نقل کړی دي عالمان د حدیث او ټول چې دا دروغ دي د دې هیڅ بنیاد نشته خضر وفات شوی دی اوس دا کار والا دا کیدے شی ولانا تانوی رحمت اللہ علیہ غالبا لکلی دی بس نورو بشایخ و بزرگانو هم چه خزیر شتے وی کم خزیر آغا آغا نشتے آغا وفات شیرے خود آغا خزیر چه کم احدوا کم زیمواری وا دا آغا زیمواری والا کس وسم شتے پا آغا کاربانی اللہ وسم چوک مقرر کرے دے اگا سوک دے یا فرشتی یا جن پیری اگا مقرری اگا کارونو چکم تا خزیر پا زیمه اگا کارونو کئی نو داغ خبر کئی پا دی مانا که خزیری اشتی نو دا سی دا خود چا تا معلوم دے چکم یا خزیر دے دا پا تلگوه چه خزیر کم دے نخی کم دے دا پا تنشتی دے دا شان تا کل کلا آوازو شیده تا خبری نو زو که خواه هم پروت تے کنا چه خزر شتی وی دا آواز خزر علیه سلام کرده دا خبر خضر علیہ السلام کرده دا خپل وهم دی خپل غلطی دا آغا خضر انسانو دا دنیا نتل لی خپل طبعی مرگی پورا کر لی وقت اوز که بلتو کی آغا کار که نوی با خو معلوم چا تنده چا غدای دی آدای دی دا سلورم واقعا دا ذوالقرنین دا ذوالقرنین پنوم باندی دو بادشاہان مشهور دی چه دا دوا و بارکی دا قول دی دا علماو چه ټولو دنیا بانی حکومت کرو یو د سکندر ذوالقرنین اغا دا ایوب علیه السلام دا ابراهیم علیه السلام دا زمانی یا دا اغا زمانی تا نزدی تیر شده دی دویم دا سکندر ذوالقرنین پنوم چی خلکو مشهور کرده دی نا اغا سکندر دا عیسی علیه السلام نا تقریبا دری یا دری نیم سوکال مخ کی تیر شده دا یو دا مخ کیو دا دی رستانی دو دو نیم زرکال مخ کی تیر شده لازیاد او دا رستانی یعنی تقریبا دس یو منعی چه دنن دو زرکال مخ کی دو زر دری سو دو زر یا سلو سو دری زر دو زر مخ کی تیر شده پا دی علاقه بانی تیر شده وسم دا غا سار شده پا زنو زیونو کی او تاریخ پا غی شاهد دید اولانے سکندر نبوت کے اختلاف تھے ذوالقرنین چی پیغمبر او کنو ولی خو یقینی خو پیغمبر وو او کنو و ذوالقرنین لم یعلم نبیا ولا لقمان فاحذر عن جدال دا ذوالقرنین دا پیغمبر دلیل نشتے نہ دا لقمان دا پیغمبر دلیل نشتے فاحذر عن جدال پا دی مسئلہ که دی میران اللہ تماری فیهم اللہ میران زد پا دی که گوتی موه نیکان خلق و نیکان ترشیدی نو آغا دا آغا زمانه لوی ولی بازو لکلی دی دا ایوب علیه السلام ترورزه دا ترورز بیه بی او دا آغا زمانه دا او دا رستو دا دیر رستو تیر شده بعضو لکی دا داود علیه صلاة و سلام وزیرو مو عمر اوگو دو وزیرو مو قرآن چه واقع زکر کئی اگر دیو زکر کئی دا ذوالقرنین اولانه چه لوی ولی لوی عالمو دویم واقع دا نده زکر کری دویم دا عیسی علیه صلاة و سلام نا دری دری نیم سو کال مخ که تیر شده او تقریبا طول دنیا بانی حکومتو دارای اکبر د ایران اغلوی تشپرس بادشاہ دارا اغسر جنگون کلو او دارای مردار کلو نظامی رحمه الله تعالی سکندر نامه کیم د دغ دارا و د دغ ذوالقرنین ذکر کرده ذوالقرنین دغ یو دغ بودپرس یونانه دا سکندر مقدونی ابن فیلوس یا ابن فیلقوس دا یونانی دی بود پرست دی دا بود مد دا عقیدی خوانو دارا تش پرستو دوار مشرکانو دا دا دا غو جنگو نشیدی او دارا دا مردار کرده دی حکومتی تینی ولی اغا مخکنه دیر پخواه تیر شده دی خو نظامی تا ام کلا کلا دا اغا کتاب که اشتباه رازی چه حالات دی مخکنی را ذکر کی رستنی دی پارا دا اغا مخکنی حالات رستنی را ذکر کی حال داده چه دا دوار غمین که یو دا زمانی و دا تاریخ فاصله دا دو نیم دری زرکارا دویم دا دوار عقیده که فرق دی اغا یا موحد ولی متبع دا پیغمبر دویم مشرک بود پرست ابیدین ملحد تیر شه دی اغا تم کل کل اشتبارا شی دا اغا تا یوازی نو غرائب القرآن والا نسابوری تم اشتبارا غلا حالات جدایی ذکر کرده دا بیاروس حالات چی ذکر کی نو دویم لید آول خبر را تل کرده.